राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 12 मई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है और नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है। जो नित्य ही प्राप्त है, कभी अप्राप्त हुआ ही नहीं, उसे भी प्राप्त करना है। जो नित्य ही निवृत्त हो रही है, कभी साथ में आप गए ही नहीं, उसे निवृत्त होना है। परमात्मा सदा सबके साथ में अटल रूप से विराजमान है, कभी किससे दूर हुए नहीं और होंगे नहीं, हो सकते नहीं दूर। सर्वसमर्थ परमात्मा में आपसे दूर हो जाए ये सामर्थ्य नहीं है। और संसार है वो आपके साथ रह सकता नहीं, है नहीं, था नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं कि आपके साथ में रह जाए। केवल आपने माना है, केवल आपने माना है। आप समझो कि आपकी बाल्यावस्था फिर और कौमार आदि की युवावस्था वृद्धावस्था आपकी अवस्थाएं बदलती है, संसार सब बदलता है। आज बदलने में वो मान लीजिए मेरा है, वो बदलाइए मेरा है, वो बदला मेरा है, वो बदला मेरा है। मेरा मानता है, मेरा रहता नहीं है, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, कभी रहेगा नहीं। जो कभी रहेगा नहीं उसका त्याग करना है, और सदा साथ में रहता कभी वियोग होता ही नहीं उसी के प्राप्त करना है। सिद्धांत की बात ही है। आपने माना है नित्य रहना, जिसका अब अब बदलता है उसको मान ले अपना है, फिर बदलता है उसको मान लो अपना है, फिर बदलता है उसको मान ले अपना है। आप बालपन अपना मानते हैं, जवानी को अपना मानते हैं, वृद्धावस्था अपना मानते हैं, निर्धन अवस्था अपनी मानते हैं, धनी अवस्था अपनी मानते हैं। तो निर्धन नहीं मानते तो धनी कैसे मानते हो, बूढ़ा मानते हो तो जवान कैसे मानते हो, जवान मानते तो बड़ा कैसे मानते हो, ये विचार नहीं होता। आप ये सब बदलता है, बदलने वाले को आप क्यों मानते हैं और नहीं बदलने वाले को क्यों नहीं मान लेते। वो हरदम साथ आप कहता है, कभी आपसे युद्ध हो सकता ही नहीं, और संसार आपके साथ रह सकता ही नहीं। संसार नाम संसार है, सम्यक प्रजा स्तरते गच्छति संसार, गच्छति जगत जा रहा है, दम जाता है। जैसे नदी का प्रवाह हरदम बह रहा है, रात में सुबह शाम कभी आप जाओ देखो तो बह रहा है, बह रहा है। परंतु कहते यार कल की पैड़ी पड़ी वही है, गंगा जी ने बाहर कहा कल तो बहती थी, वही बहती है, वही वही है, वही और बहती है। ऐसे संसार बहता है, वही है, कभी एक से भी रहता नहीं। उस परमात्मा बहते है ही नहीं, वो हरदम रहता है। आप भी हरदम रहते हो पर अपने को आप देखते नहीं, अपने को शरीर मानते हो, जो शरीर बनाता है उसको अपना मानते हो, शरीर अपना है नहीं। शरीर मिला है, शरीर बड़ा है माँ के पेट में, और छूट जाएगा, पड़ा रहेगा, लोग मारेंगे करेंगे बस। आप पीछे अगर पूछेंगे ही नहीं क्या है, वो अलग रहेंगे। आप अलग रहते हैं, उसका पिंड देते हैं, पानी देते हैं, बरसी करते हैं, आपके पूरी विधियां करते हैं। आप नहीं रहते हैं तो विधि किसके लिए करते हैं, शायद किसके लिए करते हैं, पिंड किसके लिए देते हैं, पानी किसके लिए देते हैं, इसका उत्तर हो तो आपके लिए देते हैं। आप रहते हैं, आप मरते नहीं। मैं हूं प्राण त्यागी, मरना शब्द कहते हैं प्राणों का पिंड का वियोग, प्राणों का पिंड आपका नहीं। जीवन कहते जीव प्राण धारण है, प्राणों को धारण करने का जीव था, जीना जीव प्राण धारण है, प्राण त्यागी। प्राणों का त्याग और ज्ञान होता है, शरीर साथ प्राण मिल जाते जीव गए, प्राण निकल जाते मर गए। जो आप रहते हैं वो सत्ता रूप आपका भी नाश होता नहीं, आपका है रूप में आप रहते हैं। और सत्ता ही नष्ट हो जाए तो निहाल हो जाए, आपत्ति बढ़ जाए सभी। ये सत्संग और शास्त्र और पुराण और वेद और महात्मा और संत और वाणी उनका संग सब निर्थक मर जाएगा भाई कौन है। अगर मर जाए तो पाप बढ़ जाए सभी, पाप बढ़ जाए भाई, आवत बढ़ जाए सभी, मरता है जी, सही रहता है जी, खुद मरता है जी, उसके लिए सब करना पड़ता है। अरे प्राप्त है कि इच्छा सीधी सादी बात है, इच्छा का त्याग कर दे। पुत्रेषणा वित्रेषणा, उस जीवित देने की जीने की इच्छा, पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, ये इच्छा रहती है, इच्छा का शब्द त्याग कर दे। ना धन की इच्छा रहे, ना प्राणों की इच्छा रहे, ना पुत्र पुत्र धन रहे, कामना का श्रोत त्याग कर दे। कामना का त्याग करते ही आपकी स्थिति हो जाएगी। अनिच्छ पद, अनिच्छ पद, कुछ इच्छा नहीं। साधना का श्रोत त्याग कर दे, कोई तरह चाहना नहीं। चाहना कौन सी, जो असत चाहना, संसार की चाहना, उस चाहना का त्याग है। देखो इस जीव में संसार की चाहना और परमात्म तत्व की चाहना, ये दो चाहना मिलती है तब अहम बनता है। अगर एक आत्मा त्याग कर दे वो वास्तव में संसार की चाहना त्याग होगा। क्या जो परमात्म तत्व की चाहना है उसको जिज्ञासा कहते हैं, उस तत्व की जिज्ञासा है, उस इस पदार्थ की चाहना है। ये पदार्थ कोई भी आत्मा साथ में कभी भी रहेगा नहीं। सच्ची बात है कि अनंत ब्रह्मांडों में आपको सिर्फ जितनी चीज आप ही नहीं है, अब ही है ही नहीं। जिसको अपनी मान रखा है, वो जिसको अपनी माना है वो सार्वभौम है। जैसे स्टेशन का विश्राम घर होता है, मुसाफिर खाना होता है, उस मुसाफिर खाना में एक भी आदमी सदा ही नहीं रहता, काम करना रहने बात अलग है। जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता रहता है, ऐसे सब संसार की वस्तुएं निरंतर शरीर सहित बहती रहती है। आपके पास रहता ही नहीं, शरीर आपके साथ नहीं रहता, बहता है। आप रहते हो, वो रहने वाले अगर रहने वाले के साथ रह जाए भगवान के साथ तो निहाल हो जाए, बैठने वाला बैठने वाले के साथ बढ़ जाए तो निहाल हो जाए, बहने वाले के साथ आप रहना चाहते हैं रहना होता नहीं, होगा नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, जैसे नदी के नीचे एक शिला है बहुत बड़ी पहाड़ का पार है, उस शिला ऊपर नदी बहती है, तो नदी में कभी पर्वतों की वर्षा होने से गंदा पानी आता है और स्वच्छ पानी आता है, कूड़ा करकट आता है, मुर्दा बहता हुआ आता है, कोई सज्जन तैरता हुआ आता है, सब तैरेगी तरह तरह बहता है, तो शिला है जो ऐसे ही आपका स्वरूप है, क्यों का क्यों है, स्वरूप ऊपर बह रही चीज है, वो बहने के साथ में अपना मान देते बहना हुआ, जैसे नदी की नौका में आप जोर से जा रहे हैं तो जंगल बहता हुआ दिखता है, जंगल बह रहा है, जंगल बह रहा है, स्टेशन पर गाड़ी ठहरती है तो दो गाड़ियां ठहर जाती है, तो वो गाड़ी है हम भीतर बैठे देखते हैं, वो गाड़ी चलती है तो मालूम नहीं हमारी गाड़ी चलती है, हमारी गाड़ी चलती है, चलती है वो गाड़ी, बारिश हो जाएगा तो आपकी गाड़ी ठहरी है वो चलती है, फिर बैठे हुए देखते हैं तो हमारी गाड़ी चलती है, ऐसे चलता है शरीर आपको देखता है स्थाई, आप स्थाई हो इस वास्ते आप स्थाई दिखता है, बहती गाड़ी बहती है बहती है, वो बहती नहीं दिखती रहती दिखती है, रहती है ही नहीं बहती है, फिर हमारी बहने लग जाती है, पीछे आई और पहले जाती है, हमारी पहले आई और पीछे जाती है, इस वास्ते वो गाड़ी आई और वो गति है, वैसे अपने साथ चलती है, वो विचार नहीं करे तो बहती दिखती है, विचार करे तो बहती नहीं दिखती, ऐसे ही आप भी कर रहे हैं, बालकपन में मैं ऐसा करता था पढ़ता था, जमाने में ये काम करता तो आज बूढ़ा हो गए हूँ, तो आप बूढ़े नहीं हुए बाबा, बालक और जवान और बूढ़ा शरीर हुआ आप नहीं हुए, आप अपने को मान लेते हैं आप नहीं हुए, मैं ही था बालक भी, मैं बासठ वर्ष में मैं ही था, बूढ़ा मैं ही था, तो आप थे, आप शरीर हुए, बालक शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर मरता है आप नहीं मरते, शरीर और शरीरों के साथ एकता मान लेते, ओ भाई मर गया, माँ मर गई, ये बाप मर गया, स्त्री मर गई, पुत्र मर गया, भाई मर गया, भौजाई मर गई, भतीजा मर गया, हमारे मरा कुछ नहीं है, आपके वैराग्य हो जाए तो ये आफत मिट जाए, और ज्ञान हो जाए तो कहना ही क्या है, सब दिखता है एकदम, ये सब का सब निरंतर बह रहा है, आप वो ठीक समझ में आ जाए ऐसा दिखता है कि ये शरीर अलग दिखता है, अपने में क्रिया नहीं दिखती है, क्रिया शरीर में हो रही है, आप नित्य सर्वत स्थान हो, असल वयम सनातन अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारी वयम उच्चते तस्मात एवं विदित्वा एवं मैं तुम सोचे तुम्हारे से सुख नहीं कर सकता। आप तो है जैसे कैसे शरीर कई बैग है, आप है जो बैठे हुए हैं, आप रहते हैं बहते नहीं है, संसार बहता है वो रहता नहीं है, दोनों का स्वभाव एक से भिन्न है। तो आपने संसार के साथ एकता मानी, ए भाई मर गया, ये माँ मर गई, भैया मर गया, वो मर गया, ऐसा दिखता है ऐसा ही, पर है नहीं ऐसा। संसार जैसा दिखता है वैसा नहीं है, परमात्मा दिखते नहीं है ऐसा नहीं है, दिखते नहीं है। विज्ञातार हमारे खेल में जानी आते, सबका विज्ञाता है, विज्ञाता है, विज्ञाता विज्ञातार हमारे खेल में जानी आते, वो सदा साथ में सदा निरंतर। नित्य सर्वगत स्थान स्थिर स्वभाव है, असलो वयम सनातन अनादिकाल से सदा ही से असल है। तस्मात एवं विदित्वा एनम न तुम सोच मर्षि, इस तरह से तुम जाने तो शोक नहीं हो सकता। एवं विदित्वा एवं एवं विदित्वा एवं इस प्रकार अपना प्रकार है ना, ये वो कैसे जानता शोक नहीं हो सकता, शोकता है तो ऐसे नहीं जानता है, मैं मर गया जानता है, आप असल है, असल हो सनातन अभ्यंत हो अचिंत हो अविकारी हो उच्यते, तस्मात एवं विदित्वा एनम न, इस वजह से अंदर शोक नहीं होता, वो है जो रहता है। मैं हूं हूं हूं हूं हूं होता है मैं होने से, नहीं तो मैं हूँ तू है या है वो है सब हूँ है ही नहीं है, अरे है जो बच्चे नित्य सर्वगत नित्य सर्वगत, एक शरीर में नहीं है आप, परमात्मा को भी यही से नहीं मानते, यही नहीं है परमात्मा के किसी अंश में प्रगति, किसी प्रगति के किसी अंश में संसार है, मिट्टी से घड़ा पैदा होता है पर सब मिट्टी से नहीं होता, घर निर्माण शक्ति से स्निग्ध वृत्ति स्निग्ध वृत्ति वर्तते वृद्धि स्निग्ध वृद्धि में चिकनी मिट्टी से घड़ा होता है, ऐसे प्रगति में सब में संसार निर्माण करने की शक्ति नहीं है, वो चिकनी मिट्टी उस नहीं है, सब प्रगति में नहीं है, सब प्रगति में नहीं है तो सब परमात्मा कैसे, परमात्मा में किसी अंश में प्रगति, उस मंदिर की तरफ। हर रूप से आप विद्यमान है सदा सर्वदा। अद्वैत वयम अचिंत वयम अविकारी वयम से तस्मात विदित्व एनम एनम एवं विदित्व। पहले कहा है ना उसी को करने से ये एन आदेश हुआ है अनुदेश में द्वितीय करो से एनम एनम विद्वत्व जिसका वर्ण नारा जिसका प्रकरण है उसको समय तो शोक नहीं होता। ये तो बहता है नहीं शोक क्या है और रहता ही है बहता है ही नहीं बहता ही बहता ही है रहता है ही नहीं। इस वास्ते इच्छा का त्याग कर दो। सनातन जी उसमें लिखा है कि एक इच्छा का त्याग कर दे और मन से डरे नहीं तो एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इच्छा का त्याग कर दे मन से डरे नहीं। एक बात है मन से डरे नहीं और मर्जी है कि इच्छा मिलेंगे नहीं ऐसा कोई नहीं है। सर्वत अच्छा रहते आते अब न्याय हो जाए ऐसा करते रहो दुख पाते रहो ऐसा करते रहो दुख पाते रहो ऐसा करते रहो जाते रहे सीधे जाते रहे दुख करते रहो। मिलने मिलने वाला है नहीं आश्रय तो एक भगवान है आश्रय मिल दो आश्रय भगवान का और आप हो जाओ अचिंत एकदम विश्राम में आश्रय प्रभु का जो विश्व संसार का आश्रय है। चक्की चलती है ना बीच में कील होती है उसे माँ कही होती है वही चलती वो एक आधार है परमात्मा बढ़िया दर्श चलता है मैं चलता है सब मिल में उसे अंजलि का आधार पर चलता है। एक नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अंतर बहिष तत्म व्याप्य नारायण स्थित अंतर बहिष्ठ व्याप्य नारायण राम।